but you can't run from yourself. She made a plaster cast of this digital clubbing, and she placed it on a shelf. He sold his collection of Flying Dutchmen, 45 to an old Boston hippie. And then they settled down a very sticky trailer park on the west side of Mississippi. Taka ładna, klasyczna balladka. Spider Bags. Tak się nazywają. Na zdjęciu trzech panów, ale w kredytach tak zwanych jedna osoba tylko. Dan McGee jako główny sprawca całego zamieszania. Mieszkają sobie w Stanach Zjednoczonych. Istnieją od ponad 12 lat. Trzy płyty na koncie, ta trzecia przed chwilą się ukazała, Someday Everything Will Be Fine, też tak myślę. I myślę, że jeszcze wrócą dzisiaj, przynajmniej z jednym utworem. Tak, tak, tak, bo mają taki idealny na do usłyszenia, no to będą zaprawie. godzinę. A teraz zespół, który objawił nam się chyba w ubiegłym roku, z bardzo ładną, bardzo zgrabną płytą, taką płytą, z której ponad połowa utworów została Państwu zaprezentowana. I kiedy zobaczyłem tę nazwę ponownie, myślę sobie, yes, yes, yes, będzie pięknie. Jak się okazało, nie jest to aż tak wybitna płyta jak ta poprzednia, co nie znaczy, że nie ma przyjemności z jej słuchania. Nazywają się Hound Mouth. Coast to coast, we're on the low dose, and your mother's in the suburbs getting high on a buzz. Ain't nobody coming back for you and me, 'cause honey, we ain't got no political personality. We started on the floor making art and shit. We started out with nothing, and now it's how we vision it. Pochodzą z 30-parotysięcznego miasta w Indianie, New Albany dokładnie. Nie od wczoraj istnieją, a przy okazji mówię w ubiegłym roku, tak, to był 2015, sprawdziłem. To była wtedy ta płyta, która bardzo nam odpowiadała. Nazywała się Little Neon Limelight. 3 lata temu, tak. Tak bardzo szybko czas leci. No a na nowej płycie szukałem no i znalazłem trochę takich dźwięków, które Państwo powinni posłuchać, no ale to gdzieś w środku utwór, którego słuchaliśmy przed momentem, no i moim zdaniem bardzo zgrabne dwuutworowe zakończenie albumu Golden Age. Zatem dwa utwory przed nami, Modern Love, a potem World Leader i zespół Hound Mouth. She doesn't, but she does. she doesn't, but she does. Feel your modern love. Changing up your point of view. You try to leave, but you're a product of the shoegaze blues. I wanna be online, be online. I wanna be online when she does. Didn't think kończy. Nowy album zespołu Houndmouth nosi tytuł Golden Age. 10 utworów, króciutka płyta, 35-minutowa. No i myślę, że coś tam udało się na niej znaleźć dla Państwa. Może nie na zawsze do zapamiętania, ale myślę, że muzyka sama w sobie zgrabna. O dziwo, teraz wystąpi Kate Vargas. No, widocznie tak musi być. You can't get lower than the ground, but you can roll around for a long time. The window's open, the doctor's in the sky, the limit, but the air is thin. I tell myself I'll get up, I'll get up when the daffodils bloom. But they've come and gone, petals falling, and I haven't left my living room. You can't get lower than the ground, but you can roll around for a long time. Is it a big black hearse or limousine? They say the good Lord watching over me. Shall we the one will do? And that tap, tap, tap on my window, that shallow second line. You can't get lower than the ground, but you can roll around for a long time. Where are arms and legs and teeth and thumbs? Make your body shake in the way that somewhere over the rainbow, somewhere over the hill, my heart. I'm over the moon for you still. So where did I go wrong? Yeah, where did I go wrong? Where did I lose my head? All those things that you said that I said, well, I don't remember them. True that I don't. You can't get lower than the ground. You can't get lower than the ground, but you can roll around. No nie wiem, co jest z tą płytą, nie wiem, co jest z tą dziewczyną, że aż 3-4 utwory trafiły do dzisiejszego zestawienia. Widocznie tak musi być. A jeżeli chodzi o festiwale, no to przecież jeszcze Poland Rock dzieje się aktualnie. Także tych stolic mamy kilka muzycznych w tym momencie w naszym kraju. Cieszę się bardzo. Było radośniej, teraz będzie spokojniej. On the corner by the church, I can hear the women curse. They talk about the daffodils in Miss Carolyn's front yard. Down in the parking lot, out in the back, the men in their suits, they are splitting a pack. And I know come next Sunday they'll be saying Hail Marys for that. There was a time, there was a time, there was a time that now I can hardly remember. All that I know, it was early November, the time that I swore I would always come back to you. Girls chasing boys, chasing boys, chasing girls. The Stevenson twins pulling Annabelle's curls. And Dad told me that means that really they want something more. Falling in leaves, pushing and shoving, blood on our sleeves, grass stains and tights running. I ruined my outfit, and Mom wasn't happy with that. There was a time. But I can't get there anymore. It just doesn't feel the same. But there was a time. There was a time. There was a time. Oh God, I can hardly remember. Always come back to you. The time that I swore I would always come back to you. No cóż, widocznie tak miało być. Obok Kate Vargas teraz wystąpi Falcon Jane, artystka, która myślę, że tak jak mnie będzie się z pewną zwiewną kobietą kojarzyć. Posłuchajmy. How to be alone. I tried to get by on my own. podpisują się jako Falcon Jane, ale to jest pięcioosobowy zespół z małej miejscowości, mała miejscowość w Kanadzie, 25 tysięcy mieszkańców, Orangeville w Ontario. Debiutancka płyta, jeśli się nie mylę. No i takie dźwięki, gdzieś zbliżone do Hope Sandoval, za którą zawsze tęsknię w swoich poszukiwaniach. Falcon Jane. To teraz będzie dziwna płyta. 3-minutowe intro na wstęp. Dobrze, jeżeli mamy takie 3-minutowe intro, to czego możemy spodziewać się w środku? To będzie chyba troszkę zaskakujące. My baby from crying can be very time consuming. I often ask myself if I'll get to see her blooming. I can't believe it's been so long since we've been to paradise. Another 2 months gone, still no dice. I try hard to convince myself it isn't out of spite. I try hard to remember if all women were like that. What if I had known, if I had some insight in advance? Nothing that will happen next could erase the last 6 months. I've grown so gray and bitter. My baby's asking all the time if I'm ever gonna leave her. I lie and say that never. She will always, always be mine. The time is nearly over, but it's not my first deadline. It's not my first deadline. It's not my first deadline. Płyta nie jest najbardziej przewidywalna jak z tych, które znamy. I myślę, że zaskoczyła mnie w paru miejscach, chociaż finalnie uznałem, że wybiorę to, co najładniejsze, a nie to, co najbardziej zaskakujące. No ale widocznie tak musi być. Artysta, o którym nic nie jestem w stanie Państwu powiedzieć. Poza tym, że nazywa się Tol Michles. Michles pisane przez CH. L.E.S. Giving Up the Sea to tytuł albumu, no i w samym środku 6 utworów i już. Naszukałem się informacji o nim, nic tak naprawdę nie udało mi się znaleźć, poza tym, że kto produkował płytę, no jakichś takich informacji kredytów i tym podobnych, ale mam wrażenie, że to wynika z tego, że artysta pochodzi z jakiegoś nietypowego kraju, jeżeli chodzi o odbiór muzyki w Polsce. Mam wrażenie, że muzyka z tego kraju niespecjalnie do nas dociera. Nie wiem, zobaczymy. Może Państwu się uda bardziej dotrzeć do artysty i sprawdzić. Ja proponuję tylko to, co usłyszeliśmy. A zaraz obok artyści, których znamy doskonale, którzy trafiają do naszego kraju i to nawet osobiście z koncertami. Trafią też z nową płytą, którą zapowiadają kolejnym utworem. Utwór nosi tytuł Scarlet, a wykonują Duke Garwood i Mark Lanegan. I can't. chyba nie będzie najprostsza płyta z tych dostępnych w dyskografii Marka Lanegana. 24 sierpnia premiera albumu With Animals, Duke Garwood, Mark Lanegan i kolejne nagranie, które ten album zwiastuje. No, single bardzo, bardzo komercyjne, przyznają państwo. Widzę, że skuteczność państwa poszukiwania jest zdecydowanie lepsza niż moja. Tal Michles pochodzi z Izraela. I tu by się wszystko układało w jedną całość. Tytuł płyty Giving Up the Sea. A u nas amerykański zespół istniejący od nastu już lat. The Growlers. Growlers i utwór, który mnie jakoś rozbujał o tej porze. Mam nadzieję, że państwa również popchnął ku temu, żeby wstać i by dzień zaczął się dobrze i pozytywnie i z większą ilością energii. To może w Himalaje teraz. Mówiłem, że będzie nowa wersja Govindy, w cudzysłowie oczywiście. Desert Mountain Tribe i utwór Himalaja. Thank you. No taka Govinda współczesna bardzo, ale to nic. Myślę, że o to chodziło właśnie. Desert Mountain Tribe i takie bardzo indyjskie nagranie. Zapowiedź albumu z 5 października tego roku. I was sitting at a bar in the evening. I was thinking about another beer. I had a lady playing on a piano. Yeah, I was like an hour cut to my ears. I said, hey, I like it how you play that piano. She just said, honey, what are you doing here? So I was sitting at a bar in the evening. Don't I know ya? Honey, don't I know ya? Honey, don't I know ya? It was the very first time we laid eyes on ya. Your mama burst into tears. And we were shaking in the medical basement. And I guess everything was on the rear. I was staring like a fool at the camera. At a bar in the room. Said don't. Kiedy ta płyta ukaże się w październiku i znowu do nas wrócą te dźwięki, będziemy mogli powiedzieć, ale mieliśmy piękne lato tego roku. Phosphorescent. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski, dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Pięknych koncertów Państwu życzę. No i do usłyszenia za chwilę.